minsan pa. Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap na pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap pa, tumaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko.